tych premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przez całą noc strażacy usuwali skutki wichur. Według prognozy pogody dziś także będą mieli sporo pracy. 12 kg amfetaminy, broń i nielegalne kasyna. Policja na Pomorzu Zachodnim rozbiła grupę przestępczą. Polak oskarżony w Wielkiej Brytanii o terroryzm. Zdaniem policji Paweł G. jest prawicowym ekstremistą. Prawie 1000 razy była wzywana w całym kraju straż pożarna do usuwania skutków wichur. Dwie osoby zostały ranne. Na samochód, którym jechały, przewróciło się drzewo. Strażacy pracowali przez całą noc, mówi Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Największe interwencje odnotowali strażacy w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem setek połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które w wielu miejscach tarasowały ulice, drogi, a także szlaki kolejowe. Strażacy również zabezpieczali uszkodzone elementy budynków oraz dachy, a także naderwane reklamy. Wieczorem i w nocy 6,5 tysiąca gospodarstw domowych było bez prądu. Dziś znów ma wiać. Najsilniej na południu, w ciągu dnia nawet do 100 km na godzinę, a w nocy do 120. Na wschodzie prędkość wiatru będzie dochodziła do 65 km na godzinę, na zachodzie do 75, a na wybrzeżu do 80. 6 osób podejrzanych o działanie w gangu narkotykowym zatrzymali policjanci CBŚP i celnicy. Zabezpieczono 12 kg amfetaminy, broń i komputery tworzące sieć kasyna internetowego. W akcji w gminie Barlinek wzięło udział prawie 100 funkcjonariuszy policji i służb celno-skarbowych. Przy zatrzymanych znaleziono oprócz 12 kg amfetaminy także około 1000 tabletek ekstazy i marihuany. Policja zabezpieczyła też broń gazową i amunicję oraz części samochodów pochodzących z kradzieży z Niemiec. 10 zabezpieczonych komputerów stanowiło część nielegalnego internetowego kasyna. W gorzowskiej prokuraturze postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wprowadzenia na rynek znacznej ilości narkotyków. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się w Jasionce pod Rzeszowem. Z mieszkańcami Podkarpacia spotkają się m.in. premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zostaną też przedstawieni politycy, którzy wystartują w tym regionie z list Prawa i Sprawiedliwości oraz propozycje rozwiązań dla województwa. Będzie to pierwsza z wielu konwencji, które zaplanowaliśmy. Chcemy aktywnie zagospodarować kolejne tygodnie, mówi szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba, a poseł Bartosz Kownacki dodaje. Nie rozmawiamy o sprawach trzeciorzędnych, tylko o tym, co dzisiaj wszystkich Polaków dotyczy. Chociażby piątki Kaczyńskiego, tego, czy podatki w Polsce mają być obniżane, czy ma program 500+ być zwiększony. I to też będzie przedmiotem dyskusji, prezentacji na takiej kampanii, czyli merytoryczne spotkanie z wyborcami, które ma ich zmobilizować i przekonać również do tego, żeby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Konwencja pod hasłem Polska sercem Europy rozpocznie się w południe. Polak został oskarżony w Wielkiej Brytanii o działalność terrorystyczną. 30-letni Paweł G. w ocenie tamtejszej policji jest prawicowym ekstremistą. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pierwsza rozprawa dziś w Londynie. Mężczyzna usłyszał 6 zarzutów. Policja informuje, że miał posiadać materiały, które mogły posłużyć do przeprowadzenia aktu terroru. W oświadczeniu czytamy. Wiemy, że śledztwa o tym charakterze mogą wzbudzać pośród ludzi zrozumiałe obawy. Rozmawiamy więc z przedstawicielami lokalnych społeczności, by dodać im otuchy i przekazywać aktualne informacje. Na Wyspach obowiązuje przedostatni poziom alertu terrorystycznego. Oznacza on, że kolejny zamach jest wysoce prawdopodobny. Brytyjska policja podkreśla, że największym zagrożeniem ciągle są islamiści, ale już od jakiegoś czasu ostrzega. Prawicowy ekstremizm staje się coraz większym zagrożeniem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dwie płyty wydane przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia mają szansę na Fryderyki. Laureatów Nagród Akademii Fonograficznej za muzykę rozrywkową i jazzową poznamy wieczorem podczas gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Płyta Circus Songs Quintetu Tomasza Chyły ma szansę na statuetkę w kategorii Album Roku Jazz. Na antenie radiowej Dwójki lider grupy wyjaśniał, że album w całości bazuje na improwizacji. Słuchając tej płyty w całości można dopatrzeć się pewnego całokształtu, który powstał. Dlatego też zdecydowaliśmy się, żeby to wydać. To są przemyślane improwizacje, z których powstały kompozycje. Tomasz Chyła został także nominowany w kategorii Jazzowy Artysta Roku. A w kategorii Album Roku Blues Country szansę na Fryderyka ma płyta Szum zespołu Cheap Tobacco. Zrobiliśmy jakiś krok do przodu. To było coś zupełnie innego. Napisanie tekstów po polsku było dla mnie dużym wyzwaniem. Tak o płycie w Radiowej Trójce mówili członkowie zespołu Natalia Kwiatkowska i Robert Kapkowski. Laureatów Fryderyków za muzykę poważną poznamy 12 marca. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz w Trójce Sport Mateusz Fusiarz. Skoki na początek. Rozpoczął się cykl Row Air. Żeby liczyć się w walce o zwycięstwo, trzeba oddać aż 16 dobrych skoków. Ciężko? Ciężko, ale nagroda kusi. 60 tysięcy euro. To więcej niż w Willingen 5 czy nawet turnieju czterech skoczni. Wczoraj odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego i wszystkich sześciu Polaków w nim zobaczymy. Na dziś zaplanowano konkurs drużynowy, a w składzie Polaków Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Myślę, że jak najbardziej spokojnie. Teraz już, wiadomo, byłem chory, potem byłem trochę osłabiony, ale teraz już jest wszystko w jak najlepszym porządku. Skoczkowie w Oslo, koszykarki CCC u siebie w Polkowicach. Niestety własny parkiet tym razem nie pomógł. Mistrzynie Polski przegrały rewanżowe spotkanie w Eurolidze z Dynamem Kursk 77-81 i nie awansowały do Final Four. Ale jeśli już odpadać, to w takim stylu, mówi Agnieszka Kaczmarczyk. No myślę, że nic lepszego widowiska nie mógł sobie zażyczyć dzisiaj. Cieszę się, że wyszłyśmy pomimo tego, że ten mecz ostatni nam kompletnie nie wyszedł i byłyśmy kompletnie gdzieś indziej. To dzisiaj wyszłyśmy tak, jak to zwykłyśmy robić wcześniej. Agresywnie w obronie, bez żadnych kompleksów i do samego końca, do ostatniej minuty. Po koszykówce piłka, 25. kolejka Lotto Ekstraklasy właśnie się zaczęła. Najpierw grali w Zabrzu, gdzie Górnik przegrał 0-2 z Piastem. Czwarte zwycięstwo Gliwiczan z rzędu nie przyszło jednak łatwo, mówi trener Waldemar Fornalik. Bardzo ważne zwycięstwo na trudnym terenie z dobrą drużyną, może bardzo dobrą w wielu fragmentach. Nie był to dla nas łatwy mecz. To są derby, liczy się czasami wyrachowanie, czasami mądrość i cieszę się, że dzisiaj w wielu aspektach piłkarze to pokazali. Bardzo cieszymy się z kolejnego zwycięstwa, dopisujemy 3 punkty, nic dodać, nic ująć. Niczego do swojego dorobku punktowego nie dodali piłkarze Jagiellonii, bo przegrali 0-2 ze Śląskiem. Dla Jagi to trzeci z rzędu mecz bez zwycięstwa, dla Śląska trzecia wygrana w 5 meczach nowego roku. Jeszcze na koniec tenis w Ameryce. Już bez Magdy Linette, ale za to z naszymi panami Hubertem Hurkaczem i Łukaszem Kubotem. Trwa prestiżowy turniej w Indian Wells. W Kalifornii cała światowa czołówka. W pierwszej rundzie Hubert Hurkacz spotkał się z niespełnionym talentem amerykańskiego tenisa Donaldem Youngiem, który w Indian Wells gra dzięki dzikiej karcie. W pierwszej partii rywala Polaka ponosił nerwy. Hurkacz po początkowym przestoju nabrał pewności siebie i wygrał 6-3. W drugiej partii decydującym był gęb przy stanie 3-3. Nasz tenisista okazał się w nim lepszy i prowadzenia nie oddał już do końca spotkania, ponownie zwyciężając 6-3. Hurkacz awansował do drugiej rundy, podobnie jak polsko-brazylijski debel Łukasz Kubot Marcelo Melo. Odpadła niestety Magda Linette. W pierwszym secie jej przeciwniczka Holenderka Bertens obija prowadzenie 4-0. Potem Polka zaczęła grać trochę lepiej, ale nie była w stanie przeciwstawić się turniejowej siódemce, przegrywając 4-6-1-6. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcz i mrzawka w Świętokrzyskiem, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Sobota pochmurna z przelotnym deszczem, a na północy i zachodzie burzami. W Sudetach i Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Na termometrach w Koszalinie i Gdańsku 6 stopni, w Białymstoku i Toruniu 8, w Kielcach i Opolu 10, w Krakowie 11, a w Rzeszowie 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis, lub drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów. Dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie. A do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowid. Ano, a dlaczego mięso ze stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Łopatka wieprzowa bez kości tylko 8,99 za kilogram, a masło ekstra łaciate 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy.

Prowadź z albumu Migawka, a w studiu piosenkarka, autorka tekstów, Mela Koteluk. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Ja bym dodała jeszcze perfekcjonistka, bo tak poprawiasz ten mikrofon uważnie i tak starasz się, żeby wszystko było. Ja mam takie tendencje do odchylania głowy poza mikrofon, a ponieważ siedzimy w studiu, to staram się zachować tę pozycję odpowiednią, ale tak, jest wszystko faktycznie ustawione. Mój pianista, mojego zespołu, Tomek Kasiukiewicz, nazywa mnie Szczególarą. A tak. Więc coś w tym może być. Perfekcjonistka, Szczególara i empatyczna też, bo skoro ta głowa poza mikrofon ci wędruje, to znaczy, że do człowieka idziesz. Do ciebie. Do mnie, chodź. Bardziej pasuje do ciebie słowo czołg czy rusałka? Takie połączenie czołgu i rusałki, chociaż to się cały czas zmienia i transformuje. To, jak ja widzę siebie, to jest bardzo płynna sprawa, jakby coraz odkrywam coś nowego w sobie. A co ostatnio? Czego dowiedziałaś się ostatnio na swój temat? Ostatnio, że stres mnie już nie napędza. Nie chciałabym nigdy wrócić do takiego okresu w swoim życiu, że nie wiem, gdzie jestem. Chciałabym tak żyć uważnie, do tego dążę. A gdzie teraz jesteś? Jestem w bardzo dobrym punkcie swojego życia, bo już nie jestem taką nieświadomą dziewczyną, która po omacku doświadcza świata. I wiem też, gdzie są te moje granice, na co sobie już nie mogę pozwolić, bo wiem, czym to zaskutkuje. Na co nie możesz sobie pozwolić? Gdzie ta granica jest? Ja mam taką skłonność, to powiem tobie, do popadania w pracoholizm. Są takie okresy, kiedy potrafię spać po 4-5 godzin na dobę. No zapędzam się, to trwa tygodniami często, że bardzo dużo pracuję. A kiedy masz taki moment pracy twórczej, to jest tak, że ty sobie planujesz, czy to cię dopada? Te momenty są właśnie najlepsze, o których mówisz. Bardzo lubię te momenty, kiedy tekst przychodzi sam. Jakby mam wrażenie, że jest on mi dyktowany. A zacytujesz taki fragment, który przyszedł sam i po prostu go przyjęłaś i był. I już ciach. Los Hipokampa. Tekst do tego utworu powstał w zeszłym roku wiosną. Nagle w nocy układam się spać i w pewnym momencie poczułam, że układają mi się słowa w głowie. Usiadłam, napisałam ten tekst. On ma 9 zwrotek. Kompletnie... Tak od razu? Tak. I kompletnie nie miałam pojęcia, skąd to przyszło. Ale nie muszę tego wiedzieć nawet do końca. Cieszę się po prostu i dążę do tych momentów w jakiś sposób, chociaż ciężko je wywołać. One nie należą do ciebie. Tak. Masz adres swój? Już? Można powiedzieć, że tak. Niemniej nie jest to docelowy adres wciąż. Znowu? Ile razy się przeprowadzałaś? Wiesz, Kasiu, około 30 razy w swoim życiu, tak. Te migracje mi wciąż towarzyszą. Tak to wygląda moje życie, że ja się wciąż przemieszczam. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania i to się właśnie wydarza. Od czego uciekasz? No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Od tej takiej potocznie rozumianej chyba stabilizacji, która mi się kojarzy z pasywnością i takim zastojem. Boisz się? Tego? Pozwoliłam sobie na to. Już się nie boję, ale faktycznie było tak, że kiedyś przed tym uciekałam. Robiłam taki sztuczny dym, aby coś się cały czas działo. To są bardzo twórcze sprawy. Niemniej pobyłam sobie ze sobą ponad rok i to był bardzo ciekawy proces. To takie prace odkrywkowe, tak. Kiedy po prostu zaczęłam stykać się z nowymi zupełnie właśnie obszarami siebie. To bardzo ciekawe. A czym siebie sama najbardziej zaskoczyłaś? Co cię zadziwiło? O, Mela, jesteś taka. Też jesteś taka. Kiedyś w zespole mówiono o mnie, że jestem bardzo, bardzo, bardzo stanowcza i nie znoszę sprzeciwu i postanowiłam się temu przyjrzeć, czy ja potrafię odpuścić i działać w grupie. I zaskoczyłam siebie tym, że nie tyle odkryłam, że potrafię, tylko nauczyłam się tego po prostu, wiesz. Razem gotujecie? Razem komponujecie, tak? My jak wjeżdżamy na takie próby poza miasto, bo najczęściej pracujemy poza miastem, na moją prośbę, no to wtedy naprawdę potrafimy sobie dogodzić kulinarnie, gotujemy, jest plan na to, co jemy. Potrafimy wytrącić w tym takim codziennym pędzie czas, który spędzamy ze sobą razem. To jest niezwykle istotne, to się przekłada też na kompozycję. A w którym miejscu na świecie? No bo lubisz odwiedzać różne miejsca, bardzo ciekawe. W którym miejscu na świecie dowiedziałaś się najwięcej o sobie samej? w każdym z tych miejsc, w które zawędrowałam. Ja wyjeżdżam tam, gdzie mnie coś zawoła. Niestety woła mnie cały świat, więc wszędzie bym chciała pojechać i założyłam sobie też, że odwiedzę wszystkie kraje tego świata w swoim życiu. Pierwszy raz od 19 lat zorganizowaliśmy z rodziną wyjazd na taką wietrzną wyspę. Dowiedziałam się na przykład, że nie mogłabym mieszkać na tej wyspie, gdyż tam nie ma zieleni. Ja potrzebuję lasu dżungli, szumu drzew. Jakby to powiedzieć? Do osadzenia się w sobie. Lubię szum lasu. To mnie osadza bardzo. 4,32. 4,32, szum drzew. Herców. Tak. Tak jak twoja płyta. Bicie serca. Śpiew ptaków. Cała jesteś organiczna. Wszyscy jesteśmy organiczni. Tak, tylko niektórzy nie mają tej świadomości. Tak, ona często jest zakrywana, zalepiana tymi różnymi rzeczami, które nabywamy po drodze. Szczególnie to zderzenie z dorosłością, tak potocznie rozumianą, nas oblepia. Wtedy musimy się otrzepać z tego w pewnym momencie, żeby czuć satysfakcję z życia. Dostaliśmy życie do dyspozycji, możemy tak naprawdę z niego korzystać. To tak plastyczna forma, możemy robić różne rzeczy z tym życiem, aby nie popaść w jakieś swoje własne ograniczenia. Nad tym podczas przerwy dużo dumałam. A jaką byłaś dziewczynką? Jakim byłaś dzieckiem? Bardzo wrażliwym, bardzo nieśmiałym, bardzo osadzonym w swoim takim wewnętrznym świecie. To bardzo ciekawe, bo ja zawsze dużo słuchałam muzyki. A jakiej? Na początku tej, którą serwował mi mój tato. I to był oczywiście zespół Queen, ale też poznałam przez mojego ojca Joy Division, który uwielbiam. Pamiętam, że Annie Lennox, ci wszyscy niezwykli artyści, którzy pamiętam w jakimś 97 roku byli puszczani w MTV, które oglądałam, to wtedy pamiętam, że potrafiłam zastygnąć przy tym MTV na całe wakacje i oglądać teledyski. I w 97 roku przeprowadziliśmy się do domu, więc miałam swobodę taką akustyczną do wydzierania się. Korzystałam z niej bardzo często. Była w tym jakaś dziecięcość, bo dzieci potrafią świetnie wyrażać swoje emocje, wyrażać siebie. Ile lat miała twoja mama, kiedy cię urodziła? Była bardzo młodą osobą. Miała 17 lat. Tata? 20. To są takie relacje bardziej tata-mama, czy bardziej przyjacielskie? To są relacje tata-mama. Ale bardzo, bardzo przyjacielskie. Dlatego sam fakt, że my teraz byliśmy w stanie 2 tygodnie spędzić na wspólnych wakacjach po 19 latach jakby nie praktykowania tego, świadczy o tym, że my się bardzo lubimy i chcemy pielęgnować te więzi. To moja rzepka trochę o tym zadecydowała, ponieważ był taki moment w styczniu tego roku, kiedy byłam uziemiona w domu z usztywnioną nogą. Wstałam rano i pomyślałam sobie, wspólne wakacje. No pewnie. Po to ona była. Po to chyba to się też wydarzyło. I myślałam sobie, okej, zaproponuję to wszystkim w mojej rodzinie. Na pewno mi odmówią, ale spróbuję. Raz kozie śmierć. Zadzwoniłam wtedy do mojej mamy, do mojej siostry, do mojego taty. I wszyscy przytaknęli, że pewnie, że chętnie, że tak. Poczułam, że fajnie, że idzie energia. Tego samego dnia zarezerwowałam bilety. Miałam dużo satysfakcji z tego, że to się udało. Energia jest dla ciebie ważna? Ten przepływ energetyczny? Tak, no my jesteśmy energią. Aha. Jestem o tym święcie przekonana. Zawsze to miałam w sobie, nawet jako mała dziewczynka. To też wiesz, jak wychodzę na scenę, to w pełni jestem świadoma tego, że my jako muzycy, artyści, którzy nadają jakąś informację dźwiękową ze sceny, my pracujemy z energią. Każdy koncert jest dla mnie ogromnym, energetycznym wydarzeniem przede wszystkim. To się odbywa na takim poziomie głębszym. A schodzisz ze sceny bardziej zmęczona, czy taka doładowana energetycznie? Oczywiście, że doładowana. Wszyscy schodzimy doładowani energetycznie ze sceny. Rzucamy się na kanapki najczęściej po zejściu ze sceny. I to jest błąd. Godzina 22 lub 23. Ja jestem w stanie po jakichś 2, może 3 godzinach się tak wyciszyć. I czuję faktycznie, że potrzebuję tej regeneracji, potrzebuję się wyspać. Ale raczej nie odbieram koncertów jako ubytek energetyczny, wręcz przeciwnie. Mhm. Uważam, że to jest wydarzenie, które ma na celu podnieść energię wielu ludzi, którzy przychodzą na ten koncert. A przychodzą do ciebie po koncercie? Ja bardzo lubię te momenty, nie potrafię z tego rezygnować. I miałam takich współpracowników, którzy opiekowali się naszą karierą, którzy mówili, Mela, późno kończymy koncert, może odpuścimy to spotkanie z fanami. nie jestem w stanie tego, z tego zrezygnować, bo to jest dla mnie czysta przyjemność posłuchać tego, co mają do powiedzenia i dowiedzieć się, kim są. Ostatnio była taka sytuacja, jesienią zeszłego roku, podczas naszej migawkowej trasy, że przyszła do mnie para, która zapoznała się na naszym koncercie, po naszym koncercie się zaręczyła, po czym przybyli oni na zeszłoroczny koncert, już w trio, i no ta para postanowiła nadać swojemu dziecku imię Mela, co jest dużym zaszczytem, ale też jakby totalnie mnie to w pierwszym momencie skrępowało, ale tak pomyślałam sobie, wow, w jakimś sensie oni już ze mną zostaną i ja też z nimi w jakimś sensie zostanę. I pamiętam taką historię ze Szczecina, którą przywiozłam z jednych z pierwszych koncertów, które graliśmy podczas jeszcze trasy spadochronowej. Pierwsza płyta. Pierwsza płyta. To było tuż po premierze pierwszej płyty. Tak. Pamiętam, że przeraziła mnie ta sytuacja. Przyszła do mnie dziewczyna po koncercie. Powiedziała właśnie z takim entuzjazmem, oznajmiła mi, że rzuciła studia. I to z mojego powodu, ponieważ posłuchała piosenki Działać bez działania. I ta piosenka ją tak natchnęła do zmiany drogi życiowej. Pomyślałam sobie, kurczę, to są poważne sprawy. Ale o to właśnie tak teraz po czasie myślę. To jest w sumie dobra sytuacja. Że jeżeli idziemy za sobą, tak. Idziemy za sobą, robimy to, co kochamy, słuchamy siebie i no nie działamy wbrew sobie, naprzeciw sobie, no to wtedy ta energia, o której wspominałyśmy, płynie i no, że nasze życie staje się świetliste i twórcze. Mela, a czego chciałabyś, której historii, której przygody chciałabyś doświadczyć raz jeszcze z twojego dzieciństwa? Lania wosku przy piecu z moim dziadkiem. Myślałam o tym ostatnio. Pamiętam nasze przygotowania do tego wieczornego lania wosku. W pokoju moich dziadków stał taki kaflowy piec. My z dziadkiem przez cały dzień zbieraliśmy świeczki, przygotowaliśmy garnki, klucze. I potem dochodziło do tego wieczoru, który bardzo celebrowaliśmy. Topiliśmy wosk przy piecu, laliśmy przez klucz nasze figury. No i potem snuliśmy wyobrażenia na temat tego, co nam z tych naszych figur pokazują cienie. Nasza wyobraźnia nie miała żadnych ograniczeń wtedy. Uwielbiałam tę chwilę. Ten wosk mi wtedy chyba pokazał, co się dzieje też wokół nas. Do tego momentu chciałabym, jeśli miałabym taką możliwość, a nie mam, wrócić. Ile w tobie z dziadka? Dużo. Byłam taką wnuczką dziadunia. No byłam totalnie przez niego rozpieszczona. Bo my się szaleńczo kochaliśmy i byliśmy ze sobą bardzo blisko. Przez całe moje życie mieliśmy taki regularny, codzienny kontakt. To taka niezwykła postać w moim życiu. No i też wspominałyśmy z siostrą ostatnio, że takie zamiłowanie nasze do takich długich spacerów, długodystansowych, kilkukilometrowych, wynika też z tego, że dziadek regularnie nas zabierał na takie wycieczki, powiedzmy 5-latkę i 8-latkę, na takie wycieczki 6-kilometrowe na przykład. W jedną stronę. W jedną stronę robiliśmy takie długie wyprawy. No to było fantastyczne. No to moje dzieciństwo w domu dziadków, to takie pierwsze lata, i wszelkie wakacje, cały ten czas, który spędziłam na wsi w województwie lubuskim u moich dziadków, to lepszego dzieciństwa nie mogłabym sobie wymarzyć. Dostałam od nich, od moich dziadków, takie ogromne, ciepłe zaplecze. I to jest coś, czego no, nikt mi nie odbierze. Gdzie on teraz jest, ten twój dziadek? Cały czas obok mnie. Jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, tylko w nieco innych formach. Tak. Tak na to patrzę. Rozmawiasz z nim? Tak. Czuję też obecność jakby tych wszystkich osób też, które umierają, że to jest jakby, patrzę to w ten sposób, że to jest zmiana formy, jakaś raczej transformacja, jakiś rozwój, przejście do kolejnego etapu, zniesienie się na troszeczkę inny poziom. Patrzę to w ten sposób i mam taki spokój w sobie już. Niemniej w moim życiu było dużo lęku o odchodzenie bliskich niegdyś, to teraz jest go znacznie mniej. A w co przekułaś te trudne emocje związane z odchodzeniem tak bliskiej osoby? To takie nowe doświadczenie, prawda? Pierwsze właściwie, jest tak bliska. Paradoksalnie dodało mi to mocy. i również paradoksalnie, ale pozwala mi się cieszyć życiem, jakby lepiej wykorzystywać to życie i lepiej wykorzystywać czas, który jednak jesteśmy ograniczeni. Można mówić, że czas to iluzja. Staram się go czasami znieważać, żeby nie dać mu się zapędzić w kozi róg. I ostatnio jak mantrę powtarzałam sobie, że okej, okay, Mela, dobrze wykorzystywać dzień. Staraj się to robić. Czasami mówię sama do siebie. Bo ten czas ucieka i szkoda po prostu tracić energię na jakieś nieistotne sprawy. Nie musisz już tłuc talerzy? To jest bardzo fajne zajęcie, tłuczenie talerzy. Od czasu do czasu tak, ale dawno tego nie robiłam, przyznam się. A pamiętasz jak z tatą? Pamiętam. Wytłukłaś sobie cały serwis? Oczywiście, że pamiętam. Coś się stało? To było na Dolnym Mokotowie, w moim małym mieszkanku. To było tak, to wyszło bardzo spontanicznie, że pamiętam, że wezbrało się we mnie jakieś takie podciśnienie związane ze sprawami, z ilością spraw, którymi się zajmowałam. I mój tata mi to zaproponował właśnie, żeby, słuchaj, nie szczep się, dziewczynko. Wiesz, kubek, jakiś mak masz uszczerbiony. Tłuczemy, wywalamy gniew. To niepotrzebne ciśnienie. To, no, każdy sposób jest lepszy niż tłumienie tego. Uważam, że tłumienie wręcz prowadzi nas wprost do jakichś chorób. Do jakichś zawsze bokiem wyjdzie, prawda? Jak nie poprzez chorobę, to poprzez agresję. Ale świetny ojciec swoją drogą. No, mój tata jest świetny. Przyjeżdża i proponuje ci tłuczenie serwisu. No, wymarzony tata. Absolutnie, tak. Mój tata jest typem sportowca. No nie przestaje mnie zadziwiać. Biega, jeździ rowerem te długie dystanse. Niestety nie poszłam w jego ślady i nie jestem sportsmenką. Poszłam w sztukę, ale bardzo mi to imponuje, jak on dba o swoją formę. A co podziwiasz w mamie? Ach. Tej młodziutkiej mamie, 17 lat starszej od ciebie. To jest praca odkrywkowa. Ja z każdym dniem, będąc starszą osobą, podziwiam moją mamę coraz bardziej, bo odchowanie trojga dzieci, będąc w tak młodym wieku, to jest nie lada wyzwanie. Ja nie mam pojęcia, jak ona to zrobiła. Żeby... Miała 17, kiedy urodziła ciebie? Tak, potem moja siostra. Dwa lata, trzy lata później. Trzy lata później. Czyli 20? 20. Ciągle mało. 27. Tak, urodził się mój brat. Mój mama ma taki abstrakcyjny umysł i to jest niesamowite, bo mój tata jest takim typem rannego ptaszka, który wstaje rano, włącza radio głośno, robi śniadanie, już jest po bieganiu albo po basenie, a moja mama z kolei jest taką marzycielką, ona jest florystką, układa kwiaty w jakieś piękne kompozycje i to są dla mnie często zaskakujące jakieś byty, piękne jest to, co robi. Ma takie zdolności manualne, świetnie rysuje, też no, ma niezwykłą wyobraźnię. Myślę, że to, co robi, to jest artyzm. Mieszka w takim niewielkim miasteczku, które nazywa się Sulechów, niedaleko Zielonej Góry. Na ulicy Urody Życia nadal? Tak. Tak, tak dokładnie. I myślę sobie, że ona jest po prostu artystką. To jest też osoba, której nie jest w stanie nic narzucić. Jakby nie ma takiej, nie znam takiego człowieka, który mojej mamie narzuciłby cokolwiek. Ona jest wolna. No i też naprawdę ukłony za to, że to jest ukłon w kierunku każdego rodzica, który daje część siebie jednak, no lepiąc te dzieci po prostu, powodując, że one są szczęśliwe. Chciałabyś ulepić dziecko? Czy bym chciała ulepić dziecko? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja uwielbiam dzieci no i marzę o dużej rodzinie, od zawsze. Od zawsze, ponieważ pochodzę z wielodzietnej rodziny, można powiedzieć, skoro było nas pięcioro pod jednym dachem. To jest na pewno gdzieś tam przestrzeń, której kiedyś chciałabym dać tam trochę siebie, tak, kiedyś. Ja nie wiem, czy ta piosenka będzie pasowała teraz do tego sielankowego obrazka twojego przyszłego domu z gromadką dzieci biegających, ale wiesz, bardzo spodobała mi się twoja propozycja. Chodzi o Bonobo. Tak. Keraja? Tak. Dlaczego akurat wybrałaś ten utwór? Ta płyta, z której pochodzi ten utwór, nazywa się Migracje. Tak jak mój album. Zresztą poligrafię do tego albumu, sesję fotograficzną zorganizował fotograf, którego ja bardzo cenię, uwielbiam. Neil Crook, Amerykanin, który fotografuje na takich starych kliszach, przeterminowanych analogowo i no, przepięknie obrazuje świat. I tak pomyślałam sobie, wow, Bonobo, przepiękny album, który nosi tytuł taki sam jak mój drugi album. I ten Neil Krug, który się zjawia i też go czuję. I twoja migawka trochę też jest w takim klimacie, prawda? Nie do końca muzycznym, ale stylistycznym i wizualnym. Tak. Chodziło nam o organiczność. A taką przełamaną troszkę. Może to jest dobry moment, abyśmy rozdały tę twoją organiczność. Tak. Płyta Migawka, Melakoteluk, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. Bardzo proszę pisać. Ale teraz zabrzmi płyta Bonobo. Ona troszkę zacięta, troszkę nieoczywista. Zacięta w takim sensie, że jest taka ostynatowa powtarzalność. No i ten teledysk jest absolutnie przejmujący. Tak jest. Jeżeli ktoś może, to niech zerknie. Mogę poprosić cię o zapowiedź? Oczywiście przed państwem utwór Bonobo, pochodzący z płyty Migration, Karla. Bonobo, Kerala, a w studiu Melakoteluk. Który kamień przynosi ci szczęście? Który kamień? Mm? Na swoim parpacie mam wiele, wiele minerałów, które zbieram od dłuższego czasu i czasami postanawiam do torebki wrzucić jakiś minerał i pójść z nim na spotkanie, wziąć go ze sobą. Nie wiem, chcę, żeby mi towarzyszył w ciągu dnia. I ostatnio chodzę z kryształem górskim po prostu. Mam go u siebie w torebce. Dzisiaj też go masz? Też go mam dzisiaj, tak, w torebce. A sama torebka jest niesamowita. A dziękuję bardzo. Ona jest lekko zdezelowana, ale lubię ją też za to, że widać na niej ślady życia. Natomiast zauważam u siebie taką rzecz, że zamiast wyrzucać rzeczy, tak jak kiedyś to robiłam, tak odruchowo, to teraz lubię poświęcać czas na renowację czegoś. Widzę w tym wartość. Jak wygląda twój pokój? Moja sypialnia, czy pokój, w którym pracuję? A który wolisz? Może być pokój, w którym pracuję. ale też na pewno na sypialni. To najpierw pokój, w którym pracuję. W moim pokoju stoi dużo roślin. To jest taka miejska dżungla, można powiedzieć. Jestem regularną klientką hali na Broniszach z roślinami. Stamtąd przewożę przeróżne kwiaty lub na przykład z podróży przewożę nasionka. Hoduję kwiaty, uwielbiam to robić. Ile masz kwiatów teraz? Z 40. Do nic. Nie usychają ci? Nie. Ja nie dbam. Podlewam je, rozmawiam z nimi, podziwiam je przede wszystkim. Ale wyrażasz zachwyt? Wyrażam zachwyt. Na głos. Na przykład? A to jest ważne też, żeby na głos coś, na przykład coś wypowiedzieć coś. I co wypowiadasz? Ostatnio wypowiedziałam do swojej orchidei: jesteś wspaniały, zaskakujesz mnie. To niesamowite, że w ciągu nocy otworzyłeś kwiat, nowy kwiat. A to kwiat. Jest on? Storczyk. On, a ona orchidea. A no tak. Więc ciężko powiedzieć. Myślę, że to tak naprawdę ta płeć to też jest umowna sprawa. Kwestia. A gdybyśmy chciały się rozejrzeć tak dookoła, to co na ścianach wisi u ciebie teraz, w twoim pokoju? Wisi zdjęcie Helmuta Newtona w dużej ramie, który przyszedł z Berlina. Dlaczego akurat jego? Bardzo go cenię i też wspaniała jest ta fotografia. Przedstawia nagi brzuch kobiety. Jest w tym coś bardzo mistycznego. I tak pomyślałam sobie, że chciałabym mieć to na swojej ścianie, żeby to do mnie codziennie się ze mną witało. I ten obraz u mnie wisi, ale też wisi zdjęcie Davida Bowiego. A to jest zdjęcie, kiedy on stoi na balkonie, chyba z widokiem na Hyde Park, pali papierosa. Patrzy takim pięknym spojrzeniem. Zresztą jedną z piosenek, którą przyniosłam. Czy ja mogę powiedzieć, którą? Proszę. Lurida Walk on the Wild Side. Możemy zagrać na koniec. Właśnie poproszę. Powiedziałaś piękne spojrzenie. Jesteś bacznym obserwatorem? Tak. A czemu najbardziej lubisz się przyglądać? Uwielbiam przyglądać się ludziom. I naturze też. Jakby te momenty, kiedy ja nagle wyjeżdżam na kaszubską wieś, ćwierk ptaków czy szum rzeki płynącej, to wszystko mnie interesuje i potrafię kontemplować to długo, godzinami. I to mnie bardzo relaksuje. I to są dla mnie niezwykle ważne chwile, ale uwielbiam obserwować ludzi i tak często zadaję sobie pytanie, jakim dzieckiem jest ta osoba, tak w środku, za tą dorosłą skórą. I czy jest, ale ja wierzę w to, że każdy ma to dziecko w sobie. Ty tak, masz? No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. Jakie ono jest? Żadne przygód. Myślę, że ludzie nawet jak się złoszczą, to też z tego głosu dochodzi jakieś takie nasze dziecko, które ma niespełnione jakieś potrzeby, tak? Albo potrzebuje uwagi, potrzebuje być zauważonym, dostrzeżonym. Ty jesteś? Jestem. Przez siebie tak wreszcie. Przez siebie wreszcie, tak. Ale były takie długie lata w moim życiu, kiedy siebie nie widziałam. Są takie sytuacje w życiu, które jednak nas czasami docisną. Do tego stopnia, że musimy to zrobić. A co cię docisnęło? Co cię docisnęło do tego stopnia, że zauważyłaś siebie? No ta świadomość, która się rozszerzała, rzuciła mi nowe światło na to, kim ja tak naprawdę jestem i co sobą reprezentuję, co mogę wnieść w ten świat, jakby co mogę zaproponować innym ludziom od siebie. Co mogę dać od siebie w związku, w którym jestem, w jakiejś bliskiej relacji. Jesteś bardziej dawcą czy biorcą? Uczę się przyjmować, czyli uczę się brać. To jest trudne? To dla mnie było zawsze trudniejsze. Ale teraz już wiem, że umiejętność brania daje dużo informacji o nas samych. Na przykład, kiedy ja przyjmuję coś od kogoś, podarunek od mojej babci, powiedzmy, to ja jej też coś daję tym samym, tym gestem. Sprawiam, że ona się czuje szczęśliwa z tego powodu, że coś mi podarowała i ja nie chcę jej zaraz wciskać coś w zamian. No to też szacunek chyba, nie? Tak. A tą równowagę łapiesz w miejscu, gdzie pewnie możesz się zrelaksować i wyspać. Sypialnia. Jak otwierasz oczy, to na czym zawieszasz wzrok? Jeżeli śpię na prawym boku, to widzę stos książek, które leżą przy moim łóżku i ten stos rośnie. A na wierzchu jaka książka? Jaki tytuł teraz leży? Wiesz co? O Czapkinsie, która ukazała się niedawno. I ona jest Tomku Mackiewiczu. Tak. To są fascynujące postaci, podróżnicy, szczególnie ci tacy... Hardkorowi. Hardkorowi, tak. Bezkompromisowi. Mhm. A jak budzisz się na lewym boku? to widzę roślinę. Widzę rośliny. Znowu. Rośliny znowu, tak. W mojej sypialni jest dużo paproci, które oczyszczają powietrze. Oczyszczacze powietrza i nawilżacze powietrza i te rośliny, tak. To jest moja sypialnia. A kotka Latencja przechadza się gdzieś tam pomiędzy książkami i roślinami? Moja Latencja ostatnio rezyduje w województwie lubuskim, gdzie ma dostęp do ogrodu pod skrzydłami mojej mamy. Mhm. Więc ja próbuję zorganizować teraz przestrzeń poza miastem, czyli dom, w którym będę miała miejsce dla wielu zwierząt. One tak dużo wnoszą w nasze życie. To są magiczne istoty. Melu, o co w tym życiu chodzi? Po co ono jest? Gdybym ja wiedziała. Mam jakieś wyobrażenie na ten temat i myślę sobie, że życie jest nam dane po to, żebyśmy uzmysłowili sobie, uświadomili sobie, kim my jesteśmy. Na pewno chciałabym, ja jako Mela Koteluk, poszerzać tą świadomość na temat tego, kim jestem, czego jestem częścią. I mam pewne przeczucia co do tego. Jakie? Uważam, że my, że ja jestem, ale też my wszyscy tworzymy jedną całość, czyli że my jesteśmy składnikami tej kuli, tego zbioru. Wyczytałam kiedyś w takiej książce następującą rzecz. I to była książka Davida Hawkinsa, dotycząca, mówiąc w dużym skrócie, intencji, z jaką żyjemy. I on mówi o tym, że bardzo ważne jest odnawianie tej intencji jakby samemu sobie. To wyznacza kierunek naszemu życiu, naszej trajektorii lotu. On kiedyś właśnie opowiedział taką historię w jednej ze swoich książek o tym, że twój dobry czyn, który ty wykonujesz, może uratować komuś życie po drugiej stronie globu. Miałam przeczucie, że to tak właśnie działa. A z jaką intencją ty żyjesz? Twórczo, kreatywnie, lekko. To są takie słowa klucze na ten moment. Robić to, co lubię robić w życiu. Zresztą mam taką piosenkę nawet, w której to opisałam. Zaśpiewasz? Zrozumiałam ją po latach. A niech sobie przypomnę, moment. Okej. To jest utwór Tango Katana z płyty Migracje, z poprzedniego albumu. Powinnam była przyznać ci rację, bo rację bez wątpienia miałeś, że w życiu to się liczy co? W życiu lubić się. Przepraszam, po co się pomyliłam. Ale ma to sens. Tak. To ciekawe, wiesz, bo najpierw napisałaś, a po latach zrozumiałaś, co napisałaś. Tak jest bardzo, bardzo często, ale ta wersja nie może wejść na antenę. Bardzo proszę o kolejną. Poczekaj, ale naprawdę nie może? Wiesz, jakie fajne są te brudy tak zwane? To w życiu robić się lubi. Jeszcze raz. Mówiła perfekcjonistka? Dobrze, bo już sobie przypomniałam, bardzo długo tej piosenki nie śpiewałam. Powinnam była przyznać ci rację, bo rację bez wątpienia miałeś, że w życiu to się liczy co? W życiu robić się lubi. I to są słowa mojego dziadka, który mi zawsze powtarzał, że szkoda czasu, szkoda energii na rzeczy, które nie pasują. Bo to nie twoje. To nie moje, to przychodzi z zewnątrz i my mówimy nie, dziękuję. I cytując teraz Katarzynę Nosowską, basta. To najważniejsza osoba w twoim życiu? Dziadek Jan? Bardzo, bardzo ważna. Ale tak, faktycznie był najbliższy mojemu sercu, jakby ze wszystkich członków mojej rodziny, ale też babcia niesamowicie jest moją czarodziejką, silną, niezwykłą kobietą z jakimiś po prostu pokładami głębi. Moi rodzice. W ogóle jestem taka rodzinna. To jest twoje źródło. Tak, wiesz, bo to nie ma tam udawania. No jak spotykasz kogoś obcego, to się można tak naprawdę fragmentarycznie spotkać, tak? A my się znamy lata. Przeszliśmy przez różne knieje, gąszcze razem. No i jest w tym wartość dla mnie po prostu. Mela, co byś powiedziała tej małej dziewczynce, która w tobie jest? Że jest doskonała. I że nie musi... wcale podskakiwać wyżej, jest perfekcyjna. Dokładnie taka, jaka powinna być. I że ma się rozwijać w swoim tempie. W takiej formie i w taki sposób, jaki jej pasuje. Ma się niczym nie stresować. I pierś do przodu. I tyle. A gdyby ktoś jej zabrał śpiewanie? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Absolutnie. Trzy razy? Dokładnie trzy razy nie. Zaczarowałaś? Dokładnie, to jest, zaklęłam teraz rzeczywistość. Śpiewanie to jest... Oddychanie? To jest oddychanie, na pewno. Wyrażanie jakichś emocji, bezwzględnie, które czekają na to wyrażenie. I śpiewanie mi w tym pomaga. Po prostu chyba dlatego zaczęłam śpiewać, że ono mi pomogło się wyrazić po prostu. Wyrazić mnie samą w świecie. No i tak kojarzy mi się też z wolnością, z jakąś swobodą, z czymś bardzo uwalniającym i przyjemnym. Wolna mama, dziadek od przyjemności. Ulepili ciebie taką? Tak, tak, tak. A za co byś tej małej dziewczynce podziękowała? Za wytrwałość. I za mądrość. I za cierpliwość. Mówię to spontanicznie. Potem będę się zastanawiać, czy na pewno za to, czy może za coś jeszcze, czy może za inne rzeczy, ale to mi przychodzi do głowy teraz. Ja też w moim życiu miałam wiele takich sytuacji, kiedy udawałam się na takie dłuższe poszukiwania. Na przykład tuż po maturze wyjechałam do Wielkiej Brytanii. Wyjechałam odwiedzić znajomych, ale tak mi się spodobało i poczułam tak świeżą energię, że pewnego razu, spacerując po St. John's Wood, wdepnęłam do jednej z takich restauracyjek, powiedzmy, i zapytałam o pracę i otrzymałam ją. I to spowodowało, że ja zostałam w Anglii 3,5 roku i pracowałam jako kelnerka w restauracji i z ogromnym sentymentem wspominam ten okres w swoim życiu, bo ja bardzo to lubiłam. Zresztą to był niezwykle twórczy czas w moim życiu, mimo że ja nie śpiewałam, nie miałam zespołu. Myślałam wówczas, że ja się nie nadaję do tego, by być wokalistką. Ja musiałam sama zweryfikować, czego ja chcę i czego potrzebuję. Mela. I te 3,5 roku dały mi bardzo klarowną odpowiedź. Wróciłam do Warszawy z totalną pewnością, że wracam po to, żeby założyć zespół. I żeby zawalczyć też o swoje marzenia. Jakie najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, najmądrzejsze życzenia w swoim życiu usłyszałaś? Moja siostra zawsze pisała mi niezwykłe życzenia, takie, które powodowały, żeby myślałam sobie, ależ ona mnie zna. Lubisz składać sobie życzenia sama sobie? Tak. Tak, lubię sobie życzyć jakichś dobrych rzeczy, oczywiście. Lubię innym życzyć dobrych rzeczy i wierzę, że w taką moc życzeń, że to płynie prosto z serca, to ma moc sprawczą. Życzenie ma moc kreacji, jest właśnie taka intencja, która po prostu coś kształtuje i ma ogromną siłę rażenia, żeby to robić. A życzenia, które dostaję od innych, to zawsze daje mi informację, takie życzenie o tej osobie, która mi czegoś życzy. Bo to wystarczy odwrócić i mamy taką informację o tym, czego ta dana osoba, która nam czegoś życzy, życzy też sobie. A czego mogłabyś sobie sama życzyć teraz? Życzę sobie miłości po czubek głowy, otwartego spadochronu i miękkich lądowań i twórczych migracji i tego, by puzzle wskakiwały na swoje miejsce i ukazywały te krajobrazy po prostu, które mają się przed nami ukazać. Bardzo ci dziękuję za to, że jeden mały puzzle stał się także naszym udziałem w twojej wielkiej układance. Niech to wszystko do siebie pasuje i niech te spadochrony rzeczywiście otwierają się i dadzą ci jak najwięcej przepięknych wrażeń i doznań. Pożycia kres. Dziękuję bardzo i vice versa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie. To było dla mnie zaszczyt być w tej audycji. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Mela Koteluk, Grażyna Mazurczak, Agnieszka Furtak-Bilnik, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i Melu, twoja piosenka na koniec, znaczy twoja ulubiona piosenka, ukochana, więc nie może być inaczej. Zapowiedz ją. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Thank you.